Book 2 3 التعارف Upoznavanje Marhaban Bok Marhaban Dobar dan Kejfa haluka? Kako ste? Hel enta min Europa? Jeste li vi iz Europe? Europe? Hel enta min Amerika? Jeste li vi iz Amerike? Hel enta min Asija? Jeste li vi iz Azije? في أي فندق تقيم؟ U kojem hotelu ste smješteni? منذ متى وأنت هنا؟ Koliko dugo ste već ovdje? كم ستبقى هنا؟ Koliko dugo ostajete? هل يعجبك هنا؟ Dopada li vam se ovdje. Hel entum tamduna ijazatakum huna? Jeste li vi ovdje na godišnjem odmoru? Jeżib en tazuruni. Posjetite me jednom. Hada huwa anwani. Ovo je moja adresa. Hel sanara ba'dana gadan? Hoćemo li se sutra vidjeti? Yusifuni, laqad asbaht murtabitan bi shay'in. Žao mi je, imam već nešto drugo u planu. Ila liqa. Bok. Arakum qariban. Doviđenja. إلى اللقاء قريباً. До uskoro.